Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Umaskini katika familia unazuia baadhi ya Warundi kupata dawa na huduma za afya katika mazingira ya sasa ya mfumuko wa bei. Maoni ya kinara wa chama cha Burundi cha kutetea haki za wagonjwa. Na baadhi ya raia wa kata ya Gatunguru mtani Rubirizi tarafa ya Mutimbuzi wasema kumaliza miezi minne bila kupata maji safi. Kwa raia hao, kupambana na magonjwa yanayotokana na uhaba wa usafi ni vigumu. Na mkoa wa Bubanza unakosa walimu 700 mwaka wa shule huu. Wazazi wanaeleza kuwa na wasiwasi. Nchini Rwanda, serikali yatoa mwongozo mpya wa kupambana na msambao wa virusi vya Marburg. Jiunge nasi kwa hayo na mengine. Albert Nduwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean Dodieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Umaskini katika familia unazuia baadhi ya Warundi kupata dawa na huduma za afya katika mazingira ya sasa ya mfumuko wa bei. Maoni ya kinara wa chama cha Burundi cha kutetea haki za wagonjwa baada ya utafiti wa muungano wa vyama vya bima nchini Burundi PAMISAB, ambao umebaini kuwa bei ya dawa muhimu imepanda hadi 32% tangu mwaka wa 2023. Pierre Nindeleye anatolea wito huduma za serikali zinazosimamia dawa ili kuhakikisha kuwa dawa na huduma za afya zinapatikana kwa wananchi wote na kwa bei nzuri. Na walimu 700 wanakosekana katika mkoa wa elimu wa Bubanza. Wazazi wa wanafunzi wana wasiwasi na waomba serikali kusajili walimu ili kusitisha malipo wanaochangia kwa walimu wa muda. Uongozi wa elimu mkoani humo unaeleza kwamba tatizo hilo litatatuliwa pole pole. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kabanyana, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Na kiasi cha zaidi ya dola za Kimarekani milioni 550 zimewekezwa na Uholanzi katika kipindi cha miaka 20 iliyopita ili kuchangia ustawi na maendeleo ya Warundi. Yametangazwa na balozi wa Uholanzi nchini Burundi Jumatatu hii katika siku ya maadhimisho ya miaka 60 ya uhusiano wa kidiplomasia baina ya Uholanzi na Burundi kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 2024. Ilikuwa ni fursa ya siku ya wazi ya kuonyesha shughuli za ushirikiano wa kimaendeleo zinazoungwa mkono na Uholanzi nchini Burundi. Baadhi ya washiriki walifamini mpangilio wa siku hii wakisema kuwa shughuli hizo husaidia jamii kujiendeleza. Na Wizara ya Kazi na Wafanyakazi inatangaza kongamano kuu la wafanyakazi wa serikali kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 25 Oktoba mwaka huu mjini Ngozi. Katika kikao na waandishi wa habari Jumatatu hii, Waziri Venite Muyabaga amesema kwamba limeandaliwa kwa lengo la kutathmini huduma za serikali. Kwake kulijitokeza dosari mbalimbali katika mpango mpya wa uongozi wa kazi za serikali kama huduma zinazotolewa kwa watumishi wa serikali. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Baraza la madiwani la Rumonge linasema kutoelewa kwa nini baadhi ya maamuzi yake ambayo yangeenda katika mwelekeo wa kuendeleza tarafa ya Rumonge mara nyingi yanakataliwa na uongozi wa mkoa katika siku za hivi karibuni. Wajumbe wa baraza hilo waliyasema Jumamosi iliyopita wakati wa kikao cha baraza hilo. Wakati madiwani hao wa tarafa ya Rumonge wanazungumzia kupinga miradi hiyo. Mshauri wa mkuu wa mkoa wa Rumonge anayeshughulikia utawala na fedha anawataka wachukue msimamo haraka na kuhakikishia kuwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Rumonge haina tatizo na tarafa hiyo ya Rumonge. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na kutoka mkoani Rumonge, tujielekeze moja kwa moja mkoani Burundi. Ni marufuku kuagiza bidhaa zinazotengenezwa na kiwanda Burundi nje ya makao makuu ya mkoa wa Burundi wakati zinamilikiwa mji huo. Hatua ilichukuliwa kutokana na kwamba zikiagizwa katika sehemu nyingine zauzwa kwa bei hali ya 4000 chupa la Primus na kwa 5000 chupa moja la Amstel. Wanaoendesha ugavi wa bidhaa hizo watakiwa kuagiza bidhaa hizo katika vituo vya mahali yaliyoko mbali na mji, ikielezwa kwamba mafuta yaliyokuwa kipingamizi yamepatikana. Hatua hizo zimechukuliwa Jumapili hii na ofisi ya gavana wa Burundi. Habari hii imetungwa na Zeno Zambimana, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burundi. Na baadhi ya raia wa kata ya Gatunguru Mutani Rubirizi tarafa ya Mutimbuzi wasema kumaliza miezi minne bila kupata maji safi. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanaeleza kupata shida ya kupambana na magonjwa yanayosababishwa na uhaba wa usafi. Mmoja wa viongozi wa kata hiyo anatambua swala hilo na aomba mamlaka husika kuhudumia raia maji safi. Na kwenye ukurasa wa michezo, wachezaji wa timu ya taifa ya mpira wa miguu huitwa na kocha wa timu ya taifa kulingana na maonyesho wanayoonyesha katika vilabu vyao. Ili kuchagua timu ya msingi itakayoanza mechi, Ashel Niyongere, meneja wa timu ya taifa, anafahamisha kuwa kocha huyo anazingatia mbinu za mchezo ambazo anakusudia kutumia katika mechi inayotarajiwa. Tumsikilize. Kwa kuchaguliwa kwenye timu ya taifa, kocha anatizama uwezo wa mchezaji, performance zake kwenye klabu, kama zinaweza kumpa matunda kutokana na taktiki ambazo anakuwa yuko nazo, kwa sababu kocha anakuwa yuko na malengo fulani na mfumo ambao anapaswa kutumia. Kwa wachezaji ambao wamechaguliwa, unaona kwamba mara nyingi inakuwa ni wachezaji 23, 25. Kwa hivyo kuweza kuchagua kikosi cha wachezaji 11 cha kwanza inatokana na mfumo mwenyewe ambao kocha anakuwa anataka kutumia, kwa sababu hawezi kucheza wote na tizama wale ambao wako na ukiwango cha kuweza kupambana katika mfumo yule ambao amepangilia. Kwa hivyo kila mtu anakuwa ana uwezo, lakini kutokana na mechi inakuwa ni uamuzi wa kocha. Nadhani kwamba inatokana performance ya faida kwa wachezaji ambao wanacheza kwenye timu ya taifa. Bahati ya kwanza ni kwamba kwenye mercato huwa wanakuwa napewa nafasi kubwa ama kipaumbele cha kuweza kununuliwa, kwa sababu wanaona kwamba ni mchezaji ambaye anafaa, kwa sababu pale ambapo naitwa kwenye timu ya taifa, kocha ama mwalimu anakuwa ameona kama uko na kiwango ambacho kinazidi wengine. Kwa hivyo hiyo ni bahati ya kwanza kubwa zaidi, na ile ya kwanza kuwakilisha nchi mojawapo ni bahati nyingine. Lakini kutokana na mchezo gisi ulivyo, akiona kwamba haukuweza kumpa yale ambayo nataka kwenye mchezo wa kufuata, ndio maana unakuta kuna wachezaji baadhi hawaonekani tena, kwa sababu kile ambacho kocha alikuwa anamtaka yeye hakukiona, ndio maana anafika na anamwacha na aita mwingine. Ni wachezaji wa ligi ya hapa nyumbani wapo kwenye timu ya taifa tunawaona, lakini natokana na maono ya mwalimu mwenyewe, kwa sababu anakuwa na taji kuweza kuipa thamani ligi hapa nyumbani, kwa sababu hapa kuna wachezaji ambao wanaweza ama hawajapata nafasi ya kuweza kuenda kucheza nje, management bado haijawa nzuri. Kwa hivyo anawapa nafasi kwa sababu anaona uwezo wao ni mzuri, pengine inaweza kumsaidia hata kwenye timu ya taifa, hata kimuonekano kwa timu za nje. Ashel Niyongere ni meneja wa timu ya taifa. Habari za kimataifa. Nchini Kenya, chama cha wafanyakazi wa usafiri wa anga cha Kenya kimekataa pendekezo la uwekezaji na usimamizi la kampuni ya Adani katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nairobi. Baada ya siku kadhaa za mgomo, wafanyakazi wameweza kuona nakala ya mradi huo. Chama cha wafanyakazi katika uwanja wa ndege wa Nairobi kilikuwa na siku 10 ili kuchukua msimamo. Kwa hivyo kimeamua kupinga mradi huo. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, Wizara ya Afya nchini Rwanda imetoa mwongozo mpya unaolenga kuzuia kuenea kwa virusi vya Marburg nchini Rwanda. Wakati huu idadi ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa huu ikiongezeka kufikia 8. Katika taarifa ya Wizara ya Afya iliyotolewa jana jioni, watu 26 wameripotiwa kuambukizwa virusi hivi tangu Septemba 27, wakati mlipuko wa kwanza kabisa wa Marburg ulipothibitishwa nchini humo. Waziri wa Afya Sabin Sanzimana amesema wanawafuatilia zaidi ya watu 300 ambao wanadaiwa kuwa waligusana na wagonjwa waliofariki na wale waliothibitishwa kuambukizwa. Mengi zaidi na Emmanuel Makundi. Katika taarifa ya Wizara ya Afya iliyotolewa jana jioni, watu 26 wameripotiwa kuambukizwa virusi hivi tangu Septemba 27, wakati mlipuko wa kwanza kabisa wa Marburg ulipothibitishwa nchini humo. Waziri wa Afya Sabin Nsazimana amesema wanafuatilia zaidi ya watu 300 ambao wanadaiwa kuwa waligusana na wagonjwa waliofariki na wale waliothibitishwa kuambukizwa. Baadhi ya miongozo iliyotolewa ni pamoja na kusimamishwa kwa muda kuwatembelea wagonjwa hospitalini, kudumisha usafi binafsi na kuepuka kugusana na watu wanaoonesha dalili za virusi vya Marburg. Hata hivyo, shughuli za biashara zitaendelea kama kawaida. Aidha, shughuli za mazishi na maombolezo ya nyumbani pia zimepigwa marufuku, wafiwa wakitakiwa kuepuka msongamano inayoweza kuongeza hatari ya kuenea kwa virusi hivyo, ambapo pia ufunuaji wa jeneza hautaruhusiwa katika maeneo ya nyumbani, kanisani na misikitini. Na kwa habari hiyo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli. Isa.